Krisi sanitarioaren hastapenetik kontrolatu dira ipar eta hego Euskal Herri arteko mugak, baina apirilaren 11an mugako zenbait pasabide erabat estea deliberatu zuen Frantses gobernuak. Zehazki, San Martingo harrikoaz gain, Lizarri eta Ibardin eta Pausuko mugen esteak hiru aste bete bitu. Eta horrek ondorio latzak dakar, Baztan, Bidasoa eta Xaretako mugazaindiko langileendako. Aitor Elespuru berako auzapeza. Arazoa etorri da estatu frantsesak erabaki dunean gure ohiko pasalekuak iztea. Eta hegoaldeko bizilagunak zingara iparaldera pasa, hegoalderantziz. Ohiko pasabitatik ezin dira pasa, bai? Dantxabineatik edo Irunetik izan behar du. Eta, bueno, eragozpen handia izan da hori ba, mugaz gaindiko langileentzat eta aratu honetan ibiltzen garen ontzat. Zehar bide luzeak egin behar ditugu, denboraz horrek bueno, badu eragin ekonomiko bat, bidean ibili beharrak, arriskua eta barta. Bueno, guk esate baterako adibidez hemen beratik Zugarramurdira joateko Zugarramurdira joaten gara. Eta ez dakit ni, ba, ordu erdiko bidea dena edo, ba, bihurtzen zaigu hor bastandik bulto oso emata, ba, eman beharrez gero, ba, ordu erdikoa edo. Zenbait langileek 50 kilometro egin behar dituzte egunero lanera joan alizaiteko, baina mugaz gaindiko langileendako ez ezik, mugako bentetako merkatarientzat ere kolpe handia izan da. Bai Ibardinen, Antxarinea, nik Ibardineko kasu ezagutzen dut, sekulako kolpea da hau, mugako laiztea. Bai hasieratik, Espainiako polizia jarri zenean iparraldekoei pasabidea debekatuz bentetara, eskaera egin genien, eta bai mugitu ziren pixka gibeltxeago, eta iparaldekoek posible zuten bentetara beraien erosketak egitera joan. Hori alarma egoren hasieran. Gero beraiek ere ordenen bat jaso zuten goitik eta mugetxi zieten iparaldekoa. Eta hori bai erran behar dut eta dugu golpe handia izan dela bententzako. Zentzu hortan, prefetari ez ezik, Espainiako gobernuak Nafarroan duen gobernu delegatuari ere galde egin diote, deskonfinamendua hasiko denean kontuan har dezatela mugako merkatariek bizibuten egoera berezia.